รู้ดีว่าเธอคงอยู่ไม่ไหวจะเอาอะไรกับคนอย่างฉันเมื่อในหัวใจวันนี้มันไม่ใช่ฉันและเธอก็คงเลือกที่จะไปกับเขาจากนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าเราต่อให้พูดอะไรก็คงไม่มีความหมายต้องปล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้องการอยากบอกเธอว่ารักแต่ทำไม่ได้มันเจ็บจนเกินไปที่จะพูดมันรีบไปจากตรงนี้ถ้าเธอที่เธอต้องการฉันเข้าใจถ้าเธอคิดมาดีแล้วก็แล้วไปจะเอาอะไรคืนไปก็ตามแต่เธอฉันจะไม่ขวางไม่รั้งไม่กวนใจเธอหากใจเธอมันเลือกที่จะไปกับเขาจนเกินไปที่จะพูดมันรีบไปจากตรงนี้ถ้าเธอไม่รักกันปล่อยให้มันผ่านอย่างที่เธอต้องการฉันเข้าใจรีบไปได้ไหมถ้าเธอ